ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. تابل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دا آیات دو معنی دي، دو مقصدونه دي. مخکیم دا بار بار ویل شوی ومن آیاته، او بعضی د دلایل د قدرت الله تعالی نه، بعضی د دلایل د توحید الله تعالی نه. ان خلقکم پیدایش تاسو نه، ان خلقکم یو معنی دا وکي چې شروع کړی دی پیدایش تاسو من تراب اند خاور نه، او د پیدایش نه مراد پدې کې خلقکم یعنی خلق اصلکم، خلق اباکم ستاسو پلار، ستاسو نیکه آدم علیه السلام الله تعالی د خاور پیدا کړی دی. او دویم قول مفسرین دا چې هر یو انسان هغه پیدا کیږي، هغه پیدا کیږي د خاور، ځکه په خاور چې دی په ځمکه کې سبزی خوراکونه وغیره پیدا کیږي، د غینې نطفه پیدا کیږي او بیا د غینې انسان پیدا کیږي. و من آیاته، او بعضی دلایل توحید الله تعالی نه، بعضی دلایل د قدرت الله تعالی نه. ان خلقکم اغداری چې پیدایش شروع کړی دی تاسو من تراب اند خاور نه، ثم اذا انتم بشر بیا شولای تاسو بشر، بشر انسان تن ته شرون خواروارہ ډیر شولای الله تعالی بیا ډیر کړلای خواروارہ شولای بیا. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې تاسو الله تعالی پیدا کړی نو دغه سی تاسو د آرام د پر الله تعالی تاسو ری بیا نه پیدا کړی دي، دا کارونه څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. و من آیاته، او بعضی دلائل و توحید اللہ تعالی نا، یا و من آیاته تفسیر جلالین وی الدالت علی قدرته، او بعضی دلائل و قدرت اللہ تعالی نا. ان خلق لکم چی پیدا کری دی اللہ تعالی ستاز و پرامینن پوزیکم ستاز و جنس نازوا جن بی بیانی یو جنس دے دوان انسانان دی لی تسکنو لی حاضر پار چارام حاصل کئی اغیتا و جعل بینکم مودا، او پیدا کړی د ستاسو په میان کې مودتن مینه محبت و رحمتن او ترس کول په یو بل باندې، خزا او خاون په یو بل باندې ترس کوي، د یو بل سره مینه محبت وي، دا کار چا کړی دی؟ دا الله تعالی کړی دی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه یو بل معنی ته اشاره کړی ده، و جعل بینکم مودتن و کنایتن عن الجماع و رحمتن کنایتن عن الولد، و دې نه مراد چې بلد تی مراد دی. ان فی ذلک یقرن پر ایک آیات دیر دلیلن توحید اللہ تعالی دی لقوم یتفکرون، دا قوم نو پر چا سوچ فکر کئ، سوچ چ سوچ او فکر کئ نو ودی کی دیر دلائل توحید اللہ تعالی او دیر دلائل د قدرت اللہ تعالی پر کی بیانی کی. و من آیاته خلق السماوات والارض، دا بل دلیل عقلی په مسله توحید اللہ تعالی باندې دی ته وګورئ، دا ازمکه حالات ته وګورئ الله تعالی پیدا کړی دي، دغسی د اسمان حالات ته وګورئ الله تعالی دغه پیدا کړی دي، د خپل جبې ته وګورئ چې الله تعالی دا مختلف په یو علاقه کې ډیر خلک وسیږي، یو قسم زبانی دی بل بل قسم زبانی، او دغسی بیا وګورئ د رنگونو ته وګورئ الله تعالی د رنگونو په څه طریقه باندې پیدا کړی دي، د هر یو انسان رنگ هغه بل نه بدل لی. دا دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې. ومن آیاته، او بعضی دلائل قدرت الله تعالی نه، خلق سماوات پیدائش تسوانونه دي، اسمان تو غوري اوچت دي، او اسمان تو غوري بيستنه دي، اسمان تو غوري مضبوط دي، چاودل پاغي کې ناراضي رنگ نه خرابيږي، بیا پاغي کې نور اوس پوغمه تو غوري وغيرها وغيرها. والارض، او زمکی تو غوري قرون ته غوري لار تو کې غوري زنګل تو کې غوري دي غټو غټو کانو تو کې غوري، دا دلیل دی په قدرت الله تعالی باندې. ان فی ذلک یقینا بلی کل آیات للعالمین، دیر دلیل قدرت الله تعالی دی للعالمین، د پاره د پوی لرونکو چې څوک پویږي نو بده کې ډیر دلایل خلکو لپاره، هغه خلق چې هغه د الله تعالی په قدرت باندې پویږي. و اختلاف السنتکم والوانکم، او جداواله د جبو تاسو عجمی دی عربی دی، بیا په عجمی کې د چا یو زبان دی چا بل زبان دی، مختلف زبانونه دی. و الوانکم، استاسو رنگونه پاغي کی تور دي سپین دي وغيرها وغيرها، مخته وګوره پودي ته وګوره او دغه سستر ګو ته وګوره، د هر یو انسان د ترتیب ډول نه بدل لي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لایات للعالمین، ډیر دلیلونه د توحید الله تعالی دي للعالمین، د پاره د پویدونکو د پاره د پوی لرونکو. و من آیاته، بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، شپه ته وګوره الله تعالی څنګه پیدا کړی دا، تاسو باغی کې آرام کوئ نو رسته وګورئ الله تعالی څنګه پیدا کړی دا، باغی کې تاسو خپل کارو کسب کوئ. ومن آیاته او بعضی دلیل توحید اللہ تعالی نے منامکم بلیل خوب ستا سر رشپی والنهار یو دور دی وابتغاوکم من پس دی او لطول دی رفضل اللہ تعالی نے د شپې خوب اغزیات وی د ورځې په خوب باندې ته دیو جنا اللیل دایمه کی کړی دا خوندن سبا خلک الټه دی د شپې خوب نه کوي د ورځې خوب کوي دا د الله تعالی د دین او د الله تعالی د شریعت نه خلاف کوي شپه الله تعالی د خوب د پاره پیدا کړی دا ان فی ذلک یقینا پدې کې له آیات ډیر دلیل نه توحید د الله تعالی دی لقوم یسمعون دا قوم د پاره چا غوږ دی تفسیر جلالین لیکلی دی سماع تدبر و اعتبار سوک چه عبرت اخلی او سو جو فکر کئی نو بدی که ہوتا دیر دلائل معلومی او سوک چه بی عقل نو آغا بدی سا دلیل معلوم کی ومن آیاتی ہی بل دلیل عقلی پا مسارت توحید اللہ تعالی بن تا سو گو رئی بریخنا تو گو رئی کل اللہ تعالی بریخنا پا آسمان طرف کی پیدا کی نو بازی خلق گری کی بازی خلق تما کئی نو چا پسل چرے باہر پروت دے وی جی باران اللہ تعالی ونے کی نو خوائی اغه بل وای زما دی پټی کې لګ مشکلات دی چې باران وشینو خوي الله تعالی باران نوري ناغه و چې زمکه الله تعالی پیدا کړي په دې کې ډیر دلایل د قدرت د الله تعالی ومن آیاته او بعضی دلایل توحید د الله تعالی نه یریکم البرقه چې خیتا استبرخنا خوفن د یری و طمع انه د تمی و ينزل من السماء او راوري الله تعالی لپاره تر نه مانو بده باران په یحیی به الارض نو تازه کی پاغي باندې مکه بعد موت یا ورست روچه دی وچه دونه ان پی ذالک یقینن پدی کله آیاتن پدی هر یو خبر کی ډیر دلیلونه د قدرت الله تعالی دی یا ډیر دلیلونه د قدرت د توحید الله تعالی دی لقوم یاقلون دا قوم د پر چا عقل لري پچا کی جا کلی نغب دی باندې پوی بل دلیل په قدرت الله تعالی باندې ومن آیاته او بعض دلایل د قدرت الله تعالی نه یا بعض دلایل توحید الله تعالی نه ان تقوم السماء اغه داری چې ولال دی اسمان والارض ازمکه ولال دی اسمان ازمکه به امر په حکم د الله تعالی باندې د ازمکه چیر رقی گینه د الله تعالی د حکم نه بغیر اسمان ولال دی الله تعالی په حکم باندې ثم اذا دعاكم دعوه بیا چې کله आवाज درګی تاسو आवाज من الارض د ازمکه طرفنا من الارض د ازمکه نه دراوته د پاره اذا انتم تخرجون نو په دغه وخت کې به تاسو راوځئ پدې کې اشاره شو را اثبات د باس بعد الموت پدې کې اشاره شو را هر کله چې الله تعالی پدې باندې قدرت لري چې د اسمانه و درولې دې ټینګړې دي ازمکه الله تعالی ټینګ کړې ده نو ثم اذا دعاكم دعوتم بیا چې کله आवाज وکړلې شي تاسو ته من الارض د ازمکه نه دراوتلو دپاره اذا انتم تخرجون نو په دغه وخت کې تاسو بیا راوځي د دین مراد څه شي د دینه مراد نفخای ثانیت مراد ده کله چې دوباره شپېلې کله چې دوباره پوکې وکړلې شي بش پهلې کې نو وس بیا بناسه په تاسو راوځي تزمه کې نو بیا راوځي وله من په سماوات او الارض کل له قانتون دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او خاص د الله تعالی په اختیار کړي هغه څوک چې په اسمانونو کې لري او الارض او هغه څوک چې په زمکه کې لري کل له قانتون ټول الله تعالی لپاره تابعداری کوون کړي د دینه مراد قنوتی تسخیری مراد دی ردینه په نظام عالم تکوینی کې الله تعالی ته ټول عاجزی کوون کړي د الله تعالی تابعداری کوون کړي مرګ دی ژوند دی صحت دی او مرض دی دغه سی څوک مالدار دی څوک غریب دی نو په دې ټولو کارونو کې الله تعالی ته تابع دي کل له قانتون ټول الله تعالی ته تابع دي په نظام عالم تکوینی کې که الله پچا باندې مرګ راولي نو څوک دې ځان نشي بچ کولای څوک الله تعالی غریب کوي څوک مالدار کوي الله تعالی نو څوک ځان نشي خلاصولای او هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او اثبات د باس بعد الموت کوي او هو الذي خاص الله تعالی غزاد دی یبدا الخلق چاول پیدائش کئ ثم یعیده او بیا دوباره پیدائش بم کئ او هو اهون علی او دا ټول الله تعالی ته آسان دی او هو دا په دا ما قبل ټول تراجی دی دا اول پیدا کول او دغه سی دوباره پیدا کول په تعویل له کل واحد سره یا په تعویل د مذکورن سره او هو اهون علی او په الله تعالی باندې دا دوانه پیدایش شری دا آسان نه وله المثل الاعلى او خاص د الله تعالی لپاره صفت دی او چت په سماواتی پسوانو نه کی والارض پزماکی وهو العزيز الله تعالی ذو الورد الحکیم حکمتون والده المثل الاعلى مراد در نسره عام قدرت د الله تعالی دی او دغسی علم د الله تعالی دی حکمتون د الله تعالی دی د الله تعالی لپاره اوچت صفاتونه دی پاسمانونه کی الله عالم دی الله تعالی قدرت والده وهو العزيز الحکیم